Ze świata czterech stron, w jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i prąd, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg. Wstaje dzień. Choć nie dziś.